Litt jazztoner der fra gruppen Max Groove med Cool School. Men over til noe helt annet, nærmere bestemt Frognerveien Kjøtt og Kjøtt I Kirkeveien. Ja, vær så god. Ja, jeg ser at de har tilbud på kjøttdeig her. Ja, vi har både karbonade, kjøttdeig og medister, ja. Ja, da skal jeg få 1 kilo kjøttdeig. 1 kilo kjøttdeig et øyeblikk. Ja, takk. Ja, vær så god. Det blir 10.000 kroner. 10.000 kroner? Ja. For 1 kilo kjøttdeig? Ja, det spesialtilbud. Ja, men... Ja, 10.000 kroner for 1 kilo malt kjøttdeig? Ja, men de må huske på at den malt av Jakob Weidemann.